کون ہے ظالم؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں روشن کھلی کھلی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، مرتبہ کس کا بلند ہے، مجلس کس کی اچھی ہے. ندیہ، ندوہ کہتے ہیں مجلس کو، دار الندوہ، کفار جہاں اپنی میٹنگز کرتے تھے. یعنی قرآن جب سنایا جاتا ہے تو قرآن کو نہیں دیکھتے، کس چیز کا کمپیرزن شروع کر دیتے ہیں، کس سٹیٹس کس کا بلند ہے، کافروں کا یا مومنوں کا، اور مجلسیں کس کی زیادہ خوبصورت ہیں، کس کے دوست زیادہ اچھے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے، ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ زیادہ اچھے تھے فرنیچر کے اعتبار سے اور منظر کے اعتبار سے. اثاث کہتے ہیں گھر کے سامان، فرنیچر کو. کتنی قومیں تباہ ہوئی جن کے گھروں کے فرنیچر بہت خوبصورت تھے. آپ کو پتا نا کہ فرنیچر سے کسی کے گھر کا حال معلوم ہوتا ہے، اور جو مختلف خاص قسم کی لکڑی کے بنے ہوئے اور خاص ڈیزائن کے، خاص علاقوں کے، خاص قسم کا آرٹ ان میں استعمال ہوا، خاص قسم کا شیشہ، خاص میک. آپ دیکھیں، آپ کسی سے کبھی اس کے بارے میں معلومات لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ عموماً صرف سٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے جو فرنیچر رکھا جاتا ہے، جو استعمال بھی بڑا کم ہوتا ہے، لیکن اس پر فخر کتنا زیادہ ہوتا ہے، کس طرح اس کی وجہ سے. یعنی اگر کسی کے گھر میں ہلکا فرنیچر ہو، ہلکی لکڑی کا، تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. کسی بھی انسان کی قیمت کس میں ہے؟ اس کے فرنیچر کی قیمت میں، اس کے گھر میں رکھا ہوا کیا ہے، کون سا میک، کون سی لکڑی، کون سی جگہ کا، کتنا بھاری. انسان کا عمل اور اخلاق بھاری نہیں ہے، اس کی قدر اس کے فرنیچر کے بھاری ہونے سے ہے. فرمایا، ان کو نہیں پتا کتنی بستیاں ہلاک ہوئی جن کے گھروں میں فرنیچر بہت بھاری تھے، بہت خوبصورت تھے، ورئیا، اور بہت خوبصورت سین تھا، منظر تھا، یعنی دیکھنے میں لک بھی بڑی خوبصورت آتی تھی کہ امپریس کر جائے انسان کو. رئیا رعا سے ہے، دیکھنے کی چیز، یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے وہ سب چیزیں، اتنی ریئر. اس سے کیا چیز ذہن میں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیاں تباہ کر دیں جن کے گھروں میں سامان بہت اچھے تھے، اور جن کے مناظر یعنی بہت گڈ لکنگ تھے، بہت خوبصورت سجاوٹ تھی. یعنی یہ رئیا سجاوٹ کے لیے اصل میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ جب سجاوٹ ہوتی ہے تو گڈ لکنگ ہوتی ہے نا کوئی چیز، یعنی خوب خوب سجا کے رکھے ہوئے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے سجاوٹ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس ساری سجاوٹ اور سارے فرنیچر کو، ڈیکوریشن کو کیا کیا، اور ڈیکوریشن پیسز کو کیا کیا. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں آج کل دوڑ کس چیز میں ہے، کس چیز کی دوڑ لگی ہوئی عورتوں کو خاص طور پر؟ سامان آرائش، گھر کا سامان. اور یعنی یہ لفظی معنی نہیں ہے رئیا کا، رئیا کا مطلب تو منظر ہی ہے، نظارہ، دیکھنے کی چیز. لیکن کس کو دیکھتے ہیں ہم؟ کوڑے کے ڈھیر کو تھوڑی دیکھتے ہیں. کس منظر پہ نگاہ ٹکی کی ٹکی رہ جاتی ہے؟ جو جتنا گرینڈ ہو. یہ تو ڈائریکٹلی ہم سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے تو سب چپ ہیں کہ اپنے بارے میں کون بات کرے. یہ تو ہماری ویکنس کی بات ہو گئی، ہم عورتوں کی ویکنس ہے یہ. میں تو کسی اور کی بات نہیں کروں گی، صرف اپنی کروں گی. میری اتنی زیادہ ویکنس تھی یہ، تو میں جب عمرے پہ گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اس ویکنس پہ قابو پانے کے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس سے نکال کہ میں کچھ کر سکوں. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاف منظر گھر کا نظر نہیں آنا چاہیے یا گندے مندے رہنا چاہیے یا بے ڈھنگے طریقے سے رہنا چاہیے یا کوئی آرگنائزڈ طریقہ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی قیمتی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں کا حد سے بڑا ہوا شوق اور صرف اس میں تبدیلی کرتے چلے جانا، اب اس منظر سے دل اکتا گیا، اب اس کو چینج کر دو، اب اس کو بدل ڈالو، اب یہ تبدیل کر دو، اور ساری قوت اور انرجی صرف اس کام میں لگ جانا، یہ واقعی انسان کو کم از کم اللہ کی عبادت کا نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ ان چیزوں کے ساتھ جب آپ بہت وقت لگا لیتے ہیں، نمبر ایک اتنا تھک جاتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں، نمبر دو یہ کہ پھر اس کو رکھ کے آپ ایسے پکڑے جاتے ہیں کہ ان سے نکلنا، جان چھڑانا محال ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنی نازک آرائش کرتے ہیں آپ، پھر اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. یعنی اس شوق میں حد سے بڑھنا، ضرورت سے پھلانگ جانا، دو قیمتی چیزوں کو نگل لیتا ہے، ایک مال اور ایک وقت. دو قیمتی ترین متاع ہماری گم ہوتی ہیں اس میں، مال بھی اور وقت بھی. ایسی سراؤنڈنگ میں پھر اللہ کی یاد بھی کم آتی، تکبر سے انسان پھولا نہیں سماتا، دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ادھر کوئی جائے گا وہ توڑ دے گا، وہ خراب کر دے گا، کوئی ہاتھ لگایا گیا تو اس کی چمک ماری جائے گی، ڈسٹ پڑ گئی تو کیا ہوگا، اور پھر اس کو صاف کرنے کے لیے. تو اب آپ ذرا کمپیئر کر لیجئے نا، کیا چھوٹا اور کیا ملا. یعنی یہاں سے پھر کوئی یہ مطلب نہیں لے کہ آپ گھروں کو گندا چھوڑ دیں اور آپ اس کو سجائے نہیں یا آپ صفائی کا خیال نہیں کریں. وہ سب کچھ ضروری ہے حدود کے اندر، لیکن حد سے بڑھ جانا کہ جو آپ کے فرائض کی ادائیگی کا وقت آ جائے، کہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کے لیے پیسے ہی نہیں بچتے. کدھر گئے پیسے؟ ان چیزوں پہ جمع ہو گئے، جم گئے، لگ گئے. یہ بھی پھر بت بن جاتے ہیں ایک وقت میں، بلکہ ان میں سے کئی تو ہوتے بھی بت ہیں اصلی والے، لیکن کچھ بت بن جاتے ہیں جن کی پوجا کرنی پڑتی ہے. جیسے بتوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے نا، جیسے قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر، سورۃ یاسین میں میرے خیال میں، جندم محضرون، حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرنی پڑتی، ان کی چاکری. فارسی کا ایک محاورہ ہے، غم نہ داری بز بخر. اس کا مطلب ہے کہ غم نہ کرو، بکری خرید لو. یعنی جس کے پاس کوئی کام نہ ہو تو بار بار غمگین رہتا نا، تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ بکری خرید لو اور اس کی خدمت اتنی ہوگی کہ جس میں آپ کو وقت نہیں ملے گا پھر کچھ اور کرنے کا. تو یہ اصل میں بہت زیادہ یہ چیزیں خرید خرید کر ہم نے اپنے لیے کیا کیا، غم پال لیے ہیں. حقیقت میں غموں کو بلانے کے لیے خریدے گئے تھے یہ سب کچھ، لیکن الٹا کیا بن گیا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیسیکلی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا ورعیا. ہم نے بہت سی بستیاں ہلاک کی ہیں جن کے پاس زیادہ اچھے سامان تھے. آپ دیکھیں رومن تہذیب کو دیکھیں، ایجپشن سولیزیشن کو دیکھیں، انہوں نے جو پینٹ استعمال کیا اور جو آرٹ کے نمونے چھوڑے، اب تک ان کی نقل نہیں اتاری جا سکی، اس طرح کی چیزیں نہیں بنائی جا سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا. بلکہ بنانے والوں سب کو پکڑ کے دبو دیا کہ کوئی ان کی نسل ہی نہ بچے، تو آرٹ خود ہی ختم ہو گیا نا. کیونکہ جتنی بھی آرٹ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نسل در نسل ان کی تعلیم ہوتی ہے، سکھانے والے نہ رہے تو وہ چیزیں خود نہیں سکھاتی. تو قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سب کو اٹھا کے اکٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا، کوئی بھی نہیں بچا. اللہ ان کے کسی آرٹ سے بالکل متاثر نہیں ہوا. آج اگر ہم نے بہت بھی سجا لیے اپنے گھر، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو وہ پیش کر کے اس کے عذاب سے چھوٹ سکتے ہیں؟ ایک دن کی نماز جو قضا ہو جاتی ہے ان چیزوں کی دیکھ بھال اور رکھوالی میں، کیا ہم قبر میں جا کے یا اللہ کے پاس جا کے یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجئے نا اس دن کا میرا گھر کتنا خوبصورت تھا جس دن میں نے اس کی خاطر یہ نماز چھوڑی تھی. بسا اوقات ہم پھر اتنے اپنے آپ میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کا وجود بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یہ آئے گا تو یہ چیز استعمال ہو جائے گی اور اس کی شان ماری جائے گی. جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا شہد کی مکھی پر پڑھا تھا کہ we've never seen a bee, جس طرح مکھی ہوتی ہے نا وہ is always there, اس کا کوئی پرپس نہیں ہوتا ہے. اور جس طرح شہد کی مکھی کا ایک پرپس ہوتا ہے اس لیے وہ سامنے نظر نہیں آتا ہے, اسی طرح the people who you know decorate their homes, ان کا کوئی آگے کوئی دوسرا پرپس نہیں ہوتا, اس لیے وہ ڈیکوریٹنگ کو اپنا پرپس بنا لیتے ہیں کہ we've got nothing else to do, why not do this. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے ہول لائف از اسپینٹ آن ڈیکوریٹنگ ہومز. یہ ہوتا ہے کہ وال پیپر ایک کلر کا ہوتا ہے اینڈ دین اگر اس کا جو ڈیکوریشن پیس اس کے ساتھ میچ نہیں ہوگا تو وہ واپس لے کے جائیں, پھر لے کے آئیں. جب ایک مومنٹ جو ہوتا ہے ہی نوز ہز پرپس کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, پھر دیز تھنگز دے بیکم باٹم آف دی لسٹ. پھر دو سال پہلے ایران جانے کا اتفاق ہوا تھا تو میں نے شاہی ایران کا پیلس دیکھا تھا. اس میں زبردست فرنیچر بھی تھا اور جو والز تھی وہ سلک کی, بہترین سلک کی. اور صرف رومز کی نہیں بلکہ اسٹے کے جو عام مطلب راہداریاں اور اس طرح جو تھی اس کی بھی جو والز تھی وہ ساری بہت ہی مہنگے سلک کی بنی ہوئی تھی نیچے سے اوپر تک, اور اس کی چھتیں بالکل, اور فرنیچر اور الگ رومز. میں دیکھ کے حیران ہو رہی تھی, اب میں سوچ رہی تھی کہ کہاں گئے وہ شہنشاہ اور اس کے بچے, وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا, وہ یہ ساری چیزیں اس کو بچا نہیں سکی اللہ کی پکڑ سے. ہم جتنی بھی ڈیکوریشن یہاں کی کر لیں یہ چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتی. ہر انسان کے دو گھر ہیں, ایک عارضی جو کہ دنیا کا ہے, ایک ابدی جو کہ آخرت کا ہے. جب ہم عارضی گھر کی ڈیکوریشن میں لگے رہتے ہیں تو ابدی گھر کی ڈیکوریشن اکٹھی کرنا تو دور کی بات, اس کی تو بنیادیں تک نہیں اٹھاتے. بالکل صحیح ہے, جب ایک طرف ساری انرجی لگ جاتی ہے تو دوسری طرف بھول جاتا ہے. اچھا ابھی چونکہ آخرت بعد میں آئے گی نا, ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ آپ کے دو گھر ہیں دنیا میں ہی, یا دو کمرے ہیں آپ کے گھر میں. آپ ساری انرجی ایک کمرے کو صاف کرنے میں اور سجانے میں لگا دیتے ہیں تو دوسرے کمرے کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا کی مثال سے سمجھیں اس بات کو. اگر آپ کے گھر میں دو کمرے ہیں اور آپ کا سارا وقت صرف ایک کمرے کی صفائی اور سجاوٹ پہ لگتا ہے تو دوسرے کا حال کیا ہو جائے گا؟ بالکل یہی حال ہے ہمارا کہ سارا وقت اگر دنیا کی سجاوٹ پہ لگ گیا تو آخرت کا حال کیا ہو جائے گا, کتنی اجڑی اجڑی ہوگی. یعنی جتنے بھی قدیم آرٹ کو پڑھتے ہیں, اینشنٹ آرٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف امپریس ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی دل میں خیال تک نہیں گزرا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ کہاں گئے. یعنی یہ بھول جاتا ہے نا اس میں سے لسن کہ بنانے والوں پہ کیا گزری. چیزیں تو امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اصل چیز تو انسان ہے. اگر وہ برباد ہو جائے تو چیزیں بچا نہیں سکتی. دنیا میں بھی بسا اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ جب بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں اور وہی گھر نیلام ہوتے ہیں تو کیا حسرت و یاس ہوتی, کہاں یہ کہ آخرت. اچھا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں تک کو اگنور کر دیتی ہیں نا ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے. دین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں بہت احساس ہوتا ہے ہمارے بچے اگنور ہو رہے ہیں, لیکن جب وہی مائیں جو گھروں کے اندر ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑی ہیں اور بچے وہیں رول رہے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی طرف بھی تو کیونکہ ایک جنون ہوتا ہے نا, ایک کریز ہوتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص کے گھر کی چوری ہوئی تو سب آ گئے افسوس کرنے کے لیے, تو وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ کل میری عصر کی نماز گئی تھی تو کسی نے مجھ سے افسوس نہیں کیا, لیکن مال کے جانے پہ سب کو افسوس ہو رہا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کے بارے میں حدیث کیا ہے, کانما وتر اہلہ ومالہ. عصر کی نماز کا قضا ہونا ایسا ہے گویا کسی کا گھر اور مال برباد ہو جائیں. یہ کسی نے لکھا کہ ایک میاں بیوی کو گھر سجانے کا بہت شوق تھا, اسی شوق میں انہوں نے بچت کر کے قیمتی سجاوٹ کا سامان خریدا. ملک سے باہر جانے کا اتفاق ہوا تو ہر جگہ سے ایک منفرد پیس خریدا اور اس امید پہ جمع کرتے گئے کہ اپنا گھر بنائیں گے تو اس میں سجائیں گے, لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی بیوی ایک بیماری میں فوت ہو گئی. لیکن اس حادثے نے میاں کو نہیں جھنجھوڑا, وہ کسی ایسی بیوی کی تلاش میں رہے جو اس سامان کو سجا سکے. ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہمیں آخرت سے ڈر لگتا ہے, یعنی موت کا نام سنتے ہی ہمیں تکلیف ہوتی. اس پر بزرگ نے جواب دیا کہ دراصل ہم نے دنیا کو بہت آباد کر لیا ہے اور آخرت کو ویران کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. جس گھر کے لیے ہم مال خرچ کرتے ہیں اور وقت، اس سے محبت بڑھ جاتی، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے. آخرت کے لیے نہ ہم نے مال لگایا نہ ہی محنت کی، تو محبت کہاں سے بڑھے، شوق کہاں سے بڑھے اس گھر کے لیے. اتنا کچھ لگا کے ان چیزوں پر جو سیٹسفیکشن کا ٹائم ہے وہ کتنا ہے، یہ سیٹسفیکشن کا جو اچیومنٹ ہے وہ میکسیمم کتنی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، اتنا کچھ لگا کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے. اس کے برعکس آخرت میں تو آپ ایک بیج بھی ڈالتے ہیں تو وہاں ڈھیروں نکلتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ زندگی کو بامقصد بنائیں، ورنہ جیسے مکھی کی بات ہوئی تھی نا ابھی، عام مکھی اور شہد کی مکھی میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ شکل تو دونوں کی ملتی جلتی ہے، مقصد کا فرق ہے. تو اسی طرح جس مومن کی زندگی میں مقصد نہیں، وہ پھر کس سے مشابہ ہے؟ عام مکھی سے، جو صرف ستاتی. عام مکھی صرف ستانے کے کام پہ ہے، ایک بھی آ جائے نا، ایک بھی کافی ہے ساری مجلس کو ستانے کے لیے، کتنا تو بھاری ہے ستانے میں. اگر اس کا کوئی کام ہوتا تو وہ آپ کو تو نہ ستاتی نا، وہ جا کے شہد بناتی. تو عام مکھی میں اور شہد کی مکھی میں مقصد ہی کا فرق ہے. تو جس شخص کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، پھر وہ محض عام مکھی ہے، جو ایک گندگی کی علامت ہے. اچھا، وہ بیٹھتی بھی کس پہ؟ گندگی پہ، حقیر چیزوں. جس کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا نا، تو پھر اس کو غیبت، چغل خوری، تانہ بازی، فضول کام، انہی میں انٹرسٹ ہوتا ہے، گندی چیزوں میں ہی انٹرسٹ رہتا ہے، لغویات، ٹائم کلنگ کے لیے جو جو چیزیں پھر یوز ہوتی ہیں، وہ سب ایک سنجیدہ اور ایک مفید کام کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ساری تفریحات، وہ مکھی والی بات ہی رہ جاتی ہے نا، ان پہ مکھی ہی بیٹھتی. جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان فضول چیزوں کی طرف مائل ہوں. یعدہم ویمنیہم، وہ پیچھے پڑھا نا آپ نے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس کارنر کے لیے ایک صوفہ لے لیا جائے تو گھر کی ڈیکوریشن کمپلیٹ ہو جائے گی، یا اس وال کے لیے فلاں سائز کی فلاں کلر کی پینٹنگ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن کبھی اینڈ نہیں ہوتا، جب تک آپ وہ خرید چکتے ہیں ایک اور چیز پرانی لگنے لگتی ہے آپ کو، ایک اور میلی لگنے لگتی، ایک اور آؤٹ ڈیٹڈ لگنے لگتی، پھر آپ ریپلیس کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، اور زندگی اسی میں کھپ جاتی. قل من کان فی الضلالتی، کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں مبتلا ہے، جو کوئی بھٹکنے میں مبتلا ہے، بھٹکا ہوا ہے. سوچ لیا کون؟ کوئی. فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو چاہیے کہ ڈھیل دے اس کو رحمان، خوب ڈھیل دینا. یہ لفظی معنی بنتا ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ اسے رحمان ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، خوب مہلت دینا. اگر رحمان مہلت نہ دے تو وہ گمراہی میں مبتلا رہ ہی نہیں سکتا، فوراً ہی پکڑ ہو جائے. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کو گمراہی میں ترقی کا موقع مل جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا کوئی حساب نہیں ہونا، میرا کوئی نقصان نہیں ہونا. سمپل ورڈز میں مفہوم یہ ہے کہ گمراہی میں مبتلا لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں. کب تک؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھ لیں جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب. بڑی پکڑ تک، عذاب کے دن تک ڈھیل ملتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اما العذاب، یا تو اس پہ عذاب آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گمراہ کن لوگوں کو ساری زندگی کوئی عذاب نہیں آتا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اما الساعہ، قیامت. یعنی اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے دو طریقے ہیں، یا تو عذاب اور یا پھر قیامت. وَإِمَّ السَّاعَ فَسَيَعْلَمُونَ, تو انقریب وہ جان لیں گے. من ہوا شرم مکانن, کون ہے برا مقام کے اعتبار سے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا, اور کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے, جتھے کے اعتبار سے. یعنی اس وقت پتا چلے گا جب عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی. کس بات کا پتا؟ کہ کس کا مقام و مرتبہ برا ہے اور کس کا جتھا تھوڑا ہے, کس کے جاننے والے کم ہیں. اصل میں یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو اوپر گزری. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. شَرٌّ مَقَامًا کس کے اپوزٹ ہے؟ خَيْرٌ مَقَامًا کے. کمپیریزن کرتے تھے نا وہ, جب کافروں کو قرآن کی بات بتائی جاتی تھی تو فوراً وہ کیا کمپیریزن کرنے لگتے, کیا کمپیئر کرتے, کن دو چیزوں کو؟ ظاہری مقام کو, سٹیٹس کو. اور دوسرے, احسن ندیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ اضعف جندہ. وہ کہتے ہیں ہماری مجلس بہت شاندار ہے. مجلس شاندار کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ جس جگہ جو ہماری بیٹھک ہے, ندیہ بیٹھک. بیٹھک کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ. تو مجلس بھی وہی چیز تھی. آج کل کی زبان میں اس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں. یعنی اس کے اوپر وہ فخر کرتے کہ ہماری بیٹھک, کیونکہ جتنا زیادہ ڈیکوریٹڈ ہے مجلس اتنے ہی پائے کے لوگ وہاں آتے ہیں. جن کی بیٹھک میں کچھ نہ ہو وہاں بڑے لوگ کب آتے ہیں؟ کوئی آتا ہے؟ نہیں. بڑے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ اچھی بیٹھک میں, خوب سجی ہوئی جگہ پر. اس پر لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. اچھا, یہ بات تو ہو رہی ہے اس دور کے کافروں کی, کہ کافروں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے, ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے, تو وہ بات سننے کی بجائے, سمجھنے کی بجائے کیا کہنے لگتے ہیں؟ فوراً کس پہ غور کرنے لگتے ہیں؟ کہ بتانے والے کے پاس خود کیا ہے, اس کا رتبہ کیا ہے, اس کے پاس ڈگری کون سی, اس کی جاب کیا ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کون ہے. مقام, مقام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا رتبہ, مقام مرتبہ, سٹیٹس جس کو بولتے ہیں. مقام کیا ہے, عہدہ کیا ہے, مالی حالت کیا ہے. مقام میں یہ سب چیزیں آ جاتی. کیا کیا؟ کسی شخص کا علم, اس کا مال, اس کا عہدہ, یعنی دنیاوی اعتبار سے جو بھی بڑا بنانے کے لیے انسان کو چیزیں درکار ہوتی ہیں, جس سے اس کا مقام بنتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کے میل ملاپ کے لوگ کون ہیں, اور یہ بیٹھتے کہاں ہیں, اس کی جان پہچان کیا ہے. اور یہ دو چیزیں جس کے پاس نہ ہو, ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جس کا مقام بڑا ہو اس کا میل جول بھی بڑے لوگوں سے ہوگا, اور جس کا مقام یا سٹیٹس کم ہو اس کا میل جول بھی کم لوگوں سے ہوگا. تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی کی بات کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ آیتوں پہ غور فرمائیں, اس میسج کو دیکھیں, کیا دیکھنے لگتے ہیں؟ کہ بتانے والا کون ہے اور اس کا میل جول کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کی مجلس کیا ہے. مال اور انسان, یہ دو چیزیں کسی انسان کی حیثیت کو اجاگر کرتی ہیں. مال کیسا, رشتہ دار خاندان کیسا, میل ملاپ کیسا. اور کیسا سے مراد یہ نہیں کہ اخلاق ان کا کیسا, ان کا بھی آگے سٹیٹس کیسا, یعنی اس کے میل ملاپ والوں کا اسٹیٹس کیسا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, فسیعلمون من ہو شر مکانا واضعف جند. اور جب دیکھتے ہیں کہ مقام کوئی بہت اچھا نہیں اور جان پہچان والے یا میل ملاپ والے لوگ بھی ایسے ہی ہیں, بلال ہیں, سمیہ ہیں, عمار ہیں, خباب ہیں, لو جس کے آس پاس ایسے لوگ بیٹھتے ہیں اس کی بات مان لیں, اور جو خود بھی ایک یتیم کے طور پر پرورش پایا ہے اس کی بات مان لیں. تو اصل خرابی کیا ہے؟ ظاہر پرستی, مادہ پرستی, صرف کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کو پہچاننا. ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ ایک ہوتی ظاہری مماثلت اور ایک ہوتی حقیقی مماثلت. تو ان کے ہاں جو چیز کاؤنٹ کرتی تھی وہ کیا, کہ ظاہر میں کیا ہے, نہ کہ حقیقت میں کون ہے. آپ صادق الوعد تھے, امین تھے, سب کچھ تھا آپ میں, وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا. اس کے برعکس کیا دیکھتے تھے, مالی اعتبار سے کیسے ہیں اور آس پاس کون سے لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں. اور یہ دو چیزیں ان کے جھٹلانے کا سبب بن جاتی تھی, ان کی راہ میں آزمائش بنی ہوئی تھی. آپ دیکھیں ذرا ان دو آیتوں کو ساتھ ساتھ سامنے رکھ کے, ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا, یہ کس کا سوال ہے, یہ کون کہتا ہے؟ کافر, قرآن کو نہ ماننے والے. ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا, اگر یہ لوگ بہت ہی اچھے ہوتے, اللہ کے پسندیدہ ہوتے, چنے ہوئے ہوتے, تو ان کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا, چونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں لہذا ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں, یہ تو درخور اعتنا ہی نہیں, یہ تو توجہ کے لائق ہی نہیں. آپ دیکھیں نا, ایک عام شخص آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کے حال حلیے کو دیکھیں, آپ کہتے ایسا ہی ہے, اس سے کیا بات کرنا. عموماً لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے نا, ایک مومن کا نہیں ہوتا یہ, لیکن عموماً ظاہر پرست لوگوں کا. تو کہتے کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا, نہ ان کے گھر اچھے, نہ ان کے میل جول کے لوگ مالدار, اس لیے ان کی بات قابل توجہ نہیں. ہم کو دیکھو, ہمارے آس پاس کیا شان و شوکت ہے, کیا دنیا ملی ہے ہم کو. تو اسی لیے بیچ میں اللہ تعالیٰ توڑ کرتے ہیں, کم مہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا ورئیا. تم ظاہر پہ جا رہے ہو, دیکھو ظاہر میں اتنی ترقی کرنے والے کہاں جا پڑے. خیر تو جاؤ تم, آنے دو وہ قیامت کا دن, فسیعلمون, ان کو پتا چل جائے گا, ان کو چل پتا جائے گا, من ہوا شر مکانا واضعف جندا, وہاں جا کے پتا چلے گا اصلی مقام کا. اب بتاؤ کس کا مقام کیسا ہے, اب شر مکانن کون ہے, اور اب بتاؤ اضعف جندہ کون ہے. سب بھاگ گئے, جن پہ تم کو بڑا زوم تھا, بڑا مان تھا, بڑا ناز تھا, سب غائب ہو گئے, اور تم کیا رہ گئے, اضعف جندہ. اور جہنم جیسی جگہ پہ جا کے کیا ملا تم کو, شر مکانا. ایک ایمان والے کی دنیا جاتی رہی لیکن آخرت میں جنت کا اعلیٰ مقام ملا, اور ایک دنیا دار انسان نے دنیا کی شان و شوکت کی خاطر اپنی آخرت قربان کی. اب قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کیا سودا کر کے آیا. اب دیکھیں نا, ہم سب کا دھوکا یہی ہے نا, دنیا کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے حلال حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں, ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت کا مقام بہت بدترین ہوگا. اگر لوگوں کو یہاں پتا چل جائے کہ غلط کام کا انجام کیا ہونے والا ہے, تو وہ ان چیزوں کو اٹھا پھینکیں کہ تم ہمارے دشمن, ان ٹھیکریوں کو خریدتے ہوئے میں نے اللہ کے قوانین توڑے، حلال حرام کی پرواہ نہ کی، زکات نہ دی، ہر غلط طریقے سے پیسہ کمایا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بسا اوقات دنیا کے اس سارے سامان آرائش اور سجاوٹ کی دوڑ میں جب حلال پہ گزارا نہیں ہوتا تو انسان کس پہ جاتا ہے. یعنی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ حلال سے صرف کیا بنتا ہے، کھانا پینا، وقت کی ضروریات پوری ہوتی. اگر آپ اس دوڑ میں شریک ہونا چاہتے تو آپ کو حرام کا پیسہ چاہیے، اور پھر آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، جو طریقہ جو مینز آپ اختیار کر سکے کر لیتے تاکہ آپ کی شان و شوکت بلند ہو جائے، اس میں ناپ تول میں کمی ہو، سود ہو، ربا ہو، کچھ ہو، بس ہو تاکہ ہم شان و شوکت بڑھا سکیں اپنی. ان حرام طریقوں سے بڑی ہوئی شان و شوکت کیا جنت کا سودا کروائے گی، جنت دلائے گی؟ کیا ان گھروں کو بیچ کر ہم جنت خرید سکتے ہیں؟ کیا یہ ڈیکوریشن پیس جنت میں ساتھ پیک ہو کے جائیں گے؟ کیا یہ سارا کرسٹل ہمارے اعمال نامے میں تولا جائے گا؟ کیا اللہ کے ہاں ہم کو چھڑائے گا؟ کیا جنت کی دیواروں میں لگے گا؟ کون سی چیز ساتھ جائے گی؟ ان میں سے تو ایک بھی ساتھ نہ جائے گی، یہ تو سب تقسیم ہو جائے گا، اولاد کے جھگڑے کا سبب بن جائے گا، مقدمے بازی کی نظر ہو جائے گا. جس طرح حلال اپنی تاثیر رکھتا ہے نا، اسی طرح حرام بھی اپنی تاثیر رکھتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہ دنیاوی عذاب کی طرف اشارہ ہے، دنیاوی پکڑ. اما العذاب و اما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا. اصل رسوائی اور ذلت تو وہاں کی ہے، وہاں جا کے اصل مقام پتہ چلیں گے لوگوں کے. دنیا میں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حقیقی مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ تو دولت انسان کے ہر عیب پہ پردہ ڈالے رکھتی ہے. دنیاوی ظاہریت اور شان و شوکت انسان کی ساری خطاؤں کو چھپائے رکھتی ہے. آپ مجرم ہوں، ظالم ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، لیکن اگر آپ خیر مقام و احسن و ندیہ ہیں تو کوئی آپ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ احسن و ندیہ کی اسی لیے ضرورت رہتی ہے نا کہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، کوئی پوچھ نہ سکے، کسی کی بجال کوئی چھیڑے. سب قانون تو اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن جلد ہی عقدہ کھلے گا. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا.